prezenty, ekspert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 grudnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Pamięć o ofiarach Czarnego Czwartku w Gdyni, uroczystości w 49. rocznicę wydarzeń grudnia. Rana postrzałowa kolana lewego, 1,5 metra za mną. Była osoba, to tak, no, padła. Lewica krytykuje projekt ustawy dyscyplinującej sędziów. Poseł Krzysztof Gawkowski zapowiedział w Trójce, że jego klub zrobi wszystko, by ustawa w parlamencie nie przeszła. A w serwisie zabierzemy też Państwa do Londynu na światową premierę Wiedźmina. Apel pamięci, salwa honorowa, znicze i kwiaty. Przy pomniku ofiar grudnia 70 w Gdyni o świcie odbyła się uroczystość upamiętniająca zamordowanych tam robotników. 49 lat temu około 6 rano wojsko otworzyło do nich ogień, gdy szli z dworca do zablokowanej stoczni. Wzywam ludzi pracy z Gdańska, Gdyni, Elbląga i Szczecina, którzy w grudniu 1970 roku wystąpili domagając się chleba i wolności. Jan Gumiński. No niestety leżałem, bo... Rana postrzałowa kolana lewego, 1,5 metra za mną. Była osoba, to tak, no, padła. Ale to nikt nie miał wtedy czasu, żeby patrzeć, jak to jest, bo każdy już się ratował. Zbigniew Baszanowski. Do dworca tylko doszli tutaj i stali na peronie, bo wtedy jeszcze kolejka elektryczna stała, nas chroniła. No jak kolejka odjechała, to ja zostałem ranny. Wcześniej już tego Wiśniewskiego czy na drzwiach go zabrali z peronu te drzwi, nieśli. Helikopter u góry latał nad nami, zrzucał te petardy na dół. To człowiek nie był na to przygotowany, nic, no bo Kociołek namawiał iść do pracy, no to szliśmy do pracy, do szkoły, no. A jak się zakończyło, no to dzisiaj wiemy. A wśród ofiar gdyńskiej masakry był 18-letni Zbigniew Godlewski, pracownik tamtejszej stoczni, o którego śmierci opowiada wiersz Krzysztofa Dowgięły, Ballada o Janku Wiśniewskim. Pacyfikacja robotniczych protestów na Wybrzeżu w grudniu 70 roku kosztowała według oficjalnych danych śmierć 45 osób. Uporządkowanie systemu sądownictwa. To mają na celu projekty nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych i sądzie najwyższym przygotowane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, mówi rzecznik rządu. W żadnym razie nie zamierzamy ograniczać niezawisłości sędziów, zapewnia Piotr Miller. My nie możemy pozwolić sobie na chaos czy na realizację dwóch systemów wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Decyzję o tym, kto ostatecznie jest sędzią, podejmuje w ściśle określonej w ustawie procedurze, po zaopiniowaniu przez Krajową Radę Sądownictwa czy przedstawieniu kandydatów, prezydent. Poselski projekt przewiduje m.in. przeniesienie na inne stanowisko służbowe, kary finansowe lub złożenie z urzędu sędziów, którzy podważają prerogatywy prezydenta, status Krajowej Rady Sądownictwa bądź innych sędziów. Projekt ustawy krytykuje Nowa Lewica. Krzysztof Gawkowski zapowiedział w Trójce, że jego klub podejmie w parlamencie działania zmierzające do odrzucenia tej ustawy. Po pierwsze opóźnienie prac nad tą ustawą, która będzie procedowana w Senacie, bo nie wierzę, że ona w Sejmie nie przejdzie, bo tu ma PiS większość. A kolejna rzecz, to trzeba na sali sejmowej później, po zmianach Senatu, mieć bezwzględną większość. I jestem głęboko przekonany, że niektórym posłom Prawa i Sprawiedliwości będzie drżała ręka, kiedy będzie musiał zagłosować. Komisja Europejska już zapowiedziała, że ten projekt przeanalizuje. Chce przyjrzeć się jego zgodności z prawem Unii dotyczącym niezależności w wymiarze sprawiedliwości. Nowelizacja ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz wybór członków do Krajowej Rady Sądownictwa. To najważniejsze tematy rozpoczynającego się za 2 godziny drugiego w tej kadencji posiedzenia Senatu, a o szczegółach Michał Fabisiak. Nowela ustawy o Funduszu Solidarnościowym przewiduje, że z jego kasy finansowana będzie również wypłata 13. emerytury czy zasiłku pogrzebowego. Senackie komisje rekomendują wprowadzenie do niej kilku poprawek. Chodzi m.in. o zagwarantowanie w planie funduszu co najmniej 20% na finansowanie usług asystencji osobistej i 5% na opiekę wytchnieniową. Senat rozpatrzy dziś również nowelę podwyższającą od przyszłego roku o 10% akcyzę na alkohol i wyroby tytoniowe. Izba wybierze też 2 senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa i przeprowadzi drugie czytanie senackiej ustawy zakładającej ponowne przeliczenie emerytur dla kobiet z rocznika 53. Michał Fabisiak, Polskie Radio. W serwisie Londyn i światowa premiera Wiedźmina serialu na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego. Henry Cavill, odtwórca głównej roli, mówi Polskiemu Radiu, że Witcher to nie tylko film o fantastycznych stworach, rycerzach i czarodziejach. Postaci są często takie jak my, stawiają jednak czoła nadzwyczajnym wydarzeniom. Te z kolei akcentują emocje i dlatego często myślę, że mogą być świetnym odbiciem nas i naszego świata. Tyle, że w ich przypadku dostęp jest łatwiejszy. Na londyńskiej premierze był nasz korespondent korespondent Adam Dąbrowski, a Wiedźmin pojawi się w piątek na jednym z serwisów streamingowych. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek i losowanie par 1/8 finału Ligi Mistrzów. Arcyciekawie zapowiada się dwumecz Realu i Manchester City. Broniący tytułu Liverpool wpadł na Atletico. My uważniej przyjrzymy się pojedynkom Bayernu z Chelsea, Napoli z Barceloną i Juventusu z Lyonem. Poza tym PSG spotka się z Dortmundem, Tottenham z RB Lipska, Valencia z Atalantą. Pierwsze mecze w drugiej połowie lutego. Wtedy po amerykańskich boiskach powinien już biegać Adam Buksa. Napastnik Pogoni Szczecin przymierzony jest do ekipy New England Revolution z Bostonu. O jego możliwym transferze informuje m.in. oficjalny portal rozgrywek MLS. Amerykańskie media, podając informacje na ten temat, powołują się przede wszystkim na znaną sportową stronę internetową w USA The Athletic. Informuje ona, że Buksa ma kosztować między 3,5 a 4 miliony dolarów. Jeżeli transfer rzeczywiście dojdzie do skutku, to byłby on jednym z największych, jakie w swojej karierze przeprowadził klub z Nowej Anglii. Oficjalna strona MLS z kolei pisze, że Buksa występował w młodzieżowych kadrach Polski i bliski jest dostanie się do seniorskiej reprezentacji. Piłkarz Pogoni w tym tygodniu ma podpisać kontrakt, jak oczywiście pozytywnie przejdzie testy medyczne. Dotychczas w zespole New England Revolution grało dwóch Polaków. Było to jednak dwie dekady temu. To Janusz Michalik, obecnie ceniony w USA ekspert piłkarski, oraz Robert Jachym ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Po piłce, boks i dobre informacje dla kibiców tego sportu. Michał Cieślak będzie walczył o wakujący pas Federacji WBC w kategorii junior ciężkiej. Jego rywalem będzie Ilunga Makabu z Demokratycznej Republiki Konga. Walka ma się odbyć w jego ojczyźnie, w Kinszasie konkretnie. Skojarzenia z legendarnym Rumble in the Jungle, czyli pojedynkiem Muhammada Lego z George'em Foremanem, oczywiste. Tak jak to, że nasi himalaiści prędzej czy później znów spróbują zimą zdobyć K2. Od jakiegoś czasu wiemy, że z niezdobytą górą złapią się za bar. Za rok tej zimy, żeby podtrzymać dyspozycję, zaatakują 7-tysięcznik Batura w Karakorum, mówi szef programu Polski Himalajzm Zimowy i kierownik wyprawy Piotr Tomala. Wyprawa troszkę inna niż zazwyczaj, bo i rejon specyficzny, Karakorum Zachodnie, bardzo rzadko zaglądają tam wyprawy. Szczyt w ogóle był zdobyty kilka razy, może około 10 osób stanęło na jego wierzchołku. Nikt nie wszedł na wierzchołek oczywiście zimą. Powodzenia w Karakorum, a w Norwegii, jak wiadomo, mieszka szachowy mistrz świata. Magnus Carlsen, jak się okazuje, to mistrz pełen empatii. Właśnie przekazał marynarkę, w której z powodzeniem rywalizował o tytuł z Amerykaninem Fabio Caruaną, na licytację na rzecz paragwajskiej fundacji promującej szachy wśród młodzieży w swoim kraju. Ta sama fundacja wykorzystuje bezużyteczne drewno na produkcję kompletów szachowych, a sama marynarka pewnie co najmniej w rozmiarze XL. Carlsen to kawał chłopa, ale nie tęgiego, bynajmniej sylwetką kulturysty imponuje od dawna. I to tyle o sporcie o poranku. Na kolejny serwis po 17 zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie tylko na północy. Tylko na północy może się zachmurzyć i tam na razie miejscami mglisto. W górach porywisty wiatr osiągający w Tatrach do 90 km na godzinę. 5 stopni na Podlasiu, 8 w centrum, do 13-14 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem Hania. Mój tata był ratownikiem górskim. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłam już z żalu, że tamtego dnia tata poszedł na akcję. Udało mi się, ponieważ znalazłam ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Prezent od Mikołaja. Nie płacisz do maja. Do maja. Oh yeah. Promocja ratalna. Niebanalna. W euro. W euro. Prezent od Mikołaja. W sklepach euro nie płacisz do maja. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi Dynamica za 2289, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.

Ta płyta zatytułowana Hello, I Must Be Going. I tak na całej płycie taka cudowna sekcja. Denta z płyty Hello, I Must Be Going, utwór drugi I Cannot Believe It's True. To był Phil Collins. Nie doczekałem się tego utworu na Stadionie Narodowym, ale ciągle myślę, że to być może następnym razem jeszcze się stanie. Był Phil Collins, teraz będzie piosenka z Los Angeles. She hangs around the boulevard. She's a local girl with local scars. She got home late, she got home late. She drank so hard the bottle ached. And she tried and she tried and she tried and she tried. But nothing's clear in a bar full of flies. So she takes and she takes, she takes and she takes. She understands when she gives it away. She says, man, I gotta get out of this town. Man, I gotta get out of this pain. Man, I gotta get out of this town. Out of this town. She know heaven don't want her anyway. She left a note by the phone. Don't leave a message, cause this ain't no home. And she cried and she cried and she cried and she cried. She cried so long her tears ran dry. And she laughed and she laughed. She laughed and she laughed. Cause she knew she was never coming back. She said, man, I'm gonna get out of this town. Get out of this pain. Man, I'm gonna get out of this town. Out of this town. And out of the lake. She took a train to a little old town without a name. She met a man, he took her in, but fed her all the same bull again. Cause he lied and he lied and he lied and he lied. He lied like a salesman selling flies. So she screamed and she screamed and she screamed and she screamed. It's a different place but the same old thing. It's all. It's all I hate. It's all too much for me to take. I can't be sure where it begins or if the good life lies within. So she said, man, I gotta get out of this town. Yeah. And now I gotta get back on that train. Man, I gotta get out of this town. I'm out of my pain. So I'm going back to LA. Back to LA. Back to LA. Hey, I'm going back to LA. LA Song albo Back to LA. To była Beth Hart i mam nadzieję, że na koncercie na Torwarze Warszawskim zaproponuję ten utwór, bo do niego dołączona jest jeszcze piękna i bardzo wzruszająca opowieść. Teraz może nie wzruszająca, ale informacyjna opowieść o tym, co dziś w programie. Nasze stałe pozycje. Przed 10:00 pojawi się Katarzyna Cygler. Po 10:00 płyta tygodnia i szczególnie mi miła, dlatego że jest to płyta Cigarettes After Sex. Dzisiaj po godzinie 10:00 będziemy mieli dla Państwa egzemplarze. Po 10:00 także Monika Małkowska i jak zwykle zaproszenie na wystawę. Ze stałych pozycji jeszcze przed 12:00 Łukasz Adamski się pojawi. A, i jeszcze jedna dziś rzecz, przed 11:00 Dariusz Rosiak i Muzyczna Historia Świata, po 11:00 natomiast

Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład laptop HP Intel Core i3 SSD za 1998, iPhone 8 Gwiezdna Szarość za jedyne 1999 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a ze mną Adam Grzeszak z Polityki. Dzień dobry. Kłaniam się. Dzisiaj Urząd Regulacji Energetyki ogłosi decyzję w sprawie wniosków taryfowych złożonych przez koncerny energetyczne. Czego odbiorcy prądu, energii mogą się spodziewać? No, to jest dzisiaj rzeczywiście nerwowy dzień, dlatego że z wypowiedzi polityków padały, z ust polityków padały różne zapowiedzi. Premier Sasin mówił, że zrobi wszystko, żeby ceny nie wzrosły. Pani minister Emilewicz powiedziała, że nawet 20% wzrostu można się spodziewać. Ja myślę, że prezes URE zdecyduje się jednak zaakceptować w jakimś stopniu oczekiwania firm energetycznych, bo one są w trudnej sytuacji i na dłuższą metę takiego udawania, że ceny energii nie wzrosły, nie da się utrzymać. Firmy muszą więcej płacić za prawa do emisji CO2 chociażby, jak tłumaczą. Chodzi o to, że ceny energii tak naprawdę wzrosły. One wzrosły dla całej gospodarki, dla przedsiębiorstw, dla mniejszych firm, dla właściwie tylko i wyłącznie one są utrzymywane takim formą subsydiowania przez państwo rachunków tych odbiorców domowych. No ale te pieniądze, które są na subsydia przeznaczane, one powinny iść na reformowanie polskiej energetyki, żeby ona była bardziej niskoemisyjna, więc to jest trochę mija się z celem, coraz więcej energii musimy importować, no cały ten rachunek ekonomiczny sypie się i niestety musimy się przygotować, że na podwyżkę i na to, że generalnie energia będzie droga. No i dzisiaj o 15:00 ważna decyzja URE. Boeing uziemia nasz lot. Amerykański koncern lotniczy poinformował, że od stycznia wstrzymuje produkcję samolotów 737 MAX. Dodatkowo 4 Dreamlinery nie latają z powodu przedłużających się napraw silników. Piąta maszyna poleciała też na kilkunastodniowy przegląd. O tym czytamy dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. Jak te kłopoty amerykańskiego koncernu mogą wpłynąć na sytuację naszego przewoźnika? No w sensie bieżących operacji to jest na pewno olbrzymia komplikacja, zwłaszcza jeżeli to jest takie spiętrzenie, ale to jest, przypomnę, nie pierwszy taki problem, bo niedawno jeszcze mieliśmy problemy z Dreamlinerami, kiedy się nagle okazało, że im się palą te akumulatory i nagle Dreamlinery były wszystkie uziemione. Wtedy Boeing zapłacił dosyć wysokie odszkodowania także lotowi, więc przypuszczam, że również tutaj kiedyś będzie możliwość odzyskania jakichś odszkodowań. Natomiast no dzisiaj dla pasażerów i dla firmy i takiej jak LOT, no to jest duże wyzwanie, dlatego że oni muszą wynajmować sobie całe samoloty z załogami, w związku z czym to rosną koszty, więc tak niewesoła sytuacja jest. Zostając przy tematach lotniczych, w przyszłym roku zacznie się wykup gruntów pod Centralny Port Komunikacyjny. Jak mówi pełnomocnik rządu do spraw CPK, wiceminister infrastruktury Marcin Horała, w projektowaniu megalotniska mają nam pomagać specjaliści z azjatyckich portów lotniczych, Singapur, Seul i Tokio. To dobre przykłady? No ja prawdę powiedziawszy ciągle nie bardzo widzę tego Singapuru czy Tokio tutaj na mazowieckich piaskach. Ciągle wydaje mi się, że ten projekt jest jakiś przeskalowany i tutaj właściwie prosimy się o kłopoty, dlatego że to, co się w tej chwili dzieje, to jest jakaś taka polityczny projekt o dużej skali megalomanii, więc ja nie widzę szans, żeby to się wszystko mogło powieść. Ale z drugiej strony Polacy coraz chętniej latają. Teraz w grudniu 18 milionów pasażerów na lotnisku w Warszawie, więc jest potrzeba. Jest potrzeba, ale pamiętajmy o tym, że również Polacy latają z innych lotnisk krajowych Taka wiara, że wszyscy nagle zjadą się tam gdzieś do tego Baranowa, jest chyba nad wyraz. Resort Aktywów Państwowych liczy, że niedługo zakończy się proces fuzji dwóch naszych największych koncernów paliwowych, Orlenu i Lotosu, a tymczasem dzisiaj prezes Orlenu, Daniel Obajtek, w wywiadzie prasowym mówi, że transakcja musi być opłacalna dla wszystkich. Czy tutaj zaczyna wątpić, że to nastąpi szybko? No, ja mam wrażenie, że tutaj chyba prezes Obajtek ma lepsze informacje i to że do tej fuzji nie doszło, wynika z tego, że Komisja Europejska wciąż ma wątpliwości co do charakteru tej operacji i tego, czy co miałoby z tego powstałego organizmu, jak on miałby wpłynąć na polski rynek, więc nie wiemy, czy jednak takie polityczne deklaracje nie są też na wyrost. No i za blisko 200 tysięcy dolarów na aukcji w Beverly Hills sprzedano pelerynę z pierwszego filmu o Supermanie z roku 1978. Media w USA podkreślają, że nigdy nie przeznaczono tak wysokiej kwoty na pelerynę superbohatera jak w tym roku. Nabywców znalazły też inne rekwizyty filmowe. Widać, że to jest duże zainteresowanie takimi rzeczami. No tak, to jest w Stanach Zjednoczonych istnieje bardzo wielu kolekcjonerów bardzo najdziwniejszych rzeczy, a przedmioty, rekwizyty z filmów mają bardzo wielu tych, którzy się nimi fascynują i te ceny rzeczywiście bywają wysokie, bo to jest coś, co właściwie takie dzisiejsze jakieś takie niemalże przedmioty sakralne, jak były w średniowieczu wierzyliśmy w jakieś inne, które Kościół proponował, to teraz masowa kultura nam proponuje takie przedmioty kultu. No i widać, że ktoś może sobie zrobił fajny prezent na święta. Adam Grzeszak z Polityki był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Sylwia Zadrożna, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty 66%. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Ewa, próbowałaś świątecznego sernika cioci Kazi i latte ze spienionym mlekiem. Mówię ci, pycha. Nie, bo wiesz, ja... Jesteś na diecie? Nie. Mój organizm coraz gorzej trawi laktozę. Ewa, i ty to tolerujesz? Przecież wystarczy sięgnąć po LactoControl. Specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Zażywasz jedną tabletkę LactoControl przed posiłkiem i bez problemu możesz jeść to, co lubisz. LactoControl? Tak. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Jedni jeżdżą z winnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Tytus w MediaMarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu. To mukę też... Mu. Ale jesteś w opcji z taką folią ochronną? Co nie? Usługi MediaMarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A jeśli chodzi o mojego nieszkodliwego bzika, czyli Joe and Mary Briana Adamsa, to okazało się, że nie jestem sam. Czytam korespondencję od państwa. I na tę samą przypadłość cierpią i Aga, i Sylwia. To miło. Przypomnę może, że Brian Adams, Joe and Mary w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A teraz przez 4 minuty z malutkim okładem będzie odrobinę filmową, dlatego że mam bzika, jeśli chodzi o ten film, a szczególnie scena, kiedy pani Doubtfire rozpoczyna sprzątanie mieszkania i odkurzanie i pojawia się motyw muzyczny jednego z moich ulubionych zespołów, czyli Aerosmith. We'll be right back. Muszę Państwu powiedzieć, że nie wszyscy lubią ten utwór. Wśród moich najbliższych znajomych tutaj radiowych jest jedna koleżanka, redaktorka, która nie znosi Dude Looks Like Lady. A może Państwo zgadną, kto to. Z bzikowanych utworów ciąg dalszy jeszcze jedna propozycja na listę przebojów trójki. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Packed your bags and you're leaving home. Got a one-way ticket and you're all set to go. Separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. I've never felt so low in all my life. We were born to be just losers. Ta piosenka zatytułowana Love Me Like There's No Tomorrow Freddiego Mercurego w zestawie do głosowania na najbliższą listę przebojów programu trzeciego. Jest za 12:10, pora na Katarzynę Cygler. Trójkowy detektyw. W 1945 roku na plaży koło Sydney znaleziono ciało Singapurczyka. Obok leżał tomik 12-wiecznego zbioru rubajatów perskiego poety Omara Hayama. Przyczynę śmierci określono jako samobójstwo w wyniku zażycia trucizny. 3 lata później na innej australijskiej plaży zaroiło się od policji, bo pod murkiem obok schodków łączących chodnik z plażą leżał martwy mężczyzna. Nikt w okolicy go nie znał. Miał na sobie marynarkę, koszulę, krawat, spodnie, a w kieszeni bilet autobusowy, gumę do rzucia, papierosy, zapałki, monety, ale żadnych dokumentów. jego buty były idealnie czyste. Nie znaleziono ani jednej metki przy którejkolwiek części garderoby. Badanie ujawniło, że umarł w wyniku otrucia, jakkolwiek nie udało się ustalić, którą z trucizn. Ściągnięto jego odciski palców, zbadano uzębienie i przesłano zdjęcia do konsultacji, również poza Australią. Nie odnaleziono nic. W końcu w spodniach mężczyzny znaleziono ukrytą kieszeń, a w niej kartkę, na której w języku perskim napisano Taman Sud, co znaczy zakończone. Czy to dotyczyło życia mężczyzny? Dlaczego kartka była ukryta w tajnej kieszeni? Dlaczego napis był w języku perskim? Dlaczego wycięto wszystkie metki z ubrania i po co mu była tajna kieszeń? Czy sam to zrobił, czy ktoś inny po jego śmierci? Śledczy mieli wiele pytań i póki co żadnej odpowiedzi. Prawie w tym samym czasie, co tajemniczą kartkę, policja odnalazła walizkę, którą w dniu śmierci mężczyzna zostawił na stacji kolejowej w Adelaidzie, ale znów nie było tam nic, co mogło pchnąć śledztwo do przodu. W końcu nastąpił jakiś przełom. Odkryto, że tajemnicze słowa Taman Sud pochodzą z ostatniej strony XII-wiecznego zbioru rubajatów perskiego poety Omara Hayama. Czyli ten sam zbiór, który znaleziono przy innym otrutym 3 lata wcześniej. Przekazano tę informację do prasy i wkrótce zgłosił się mężczyzna, który twierdził, że w swoim aucie, w którym zostawił uchylone okno, znalazł na siedzeniu tomik rubajatów z wyrwanym fragmentem ostatniej strony. Na tymże tomiku znaleziono odciski palców zmarłego. Czy to jednak on wyrwał stronę i podrzucił nieznajomemu resztę książki? Dlaczego nie wyrzucił jej po prostu gdzieś do śmietnika? Tym bardziej, że tomik krył jeszcze kilka zagadek. W książce były odręcznie zapisane litery. Założono, że są szyfrem, ale nie udało się ich rozkodować. Znaleziono także szereg cyfr, które okazały się numerem telefonu do pewnej pielęgniarki, która zaprzeczyła, by znała zmarłego, ale przyznała, że podarowała egzemplarz rubajatów pewnemu porucznikowi, którego policja nawet nie musiała szukać, bo sam pojawił się ze swoim tomikiem. Ani ona, ani porucznik nie chcieli wyjaśnić znaczenia tajemniczych słów. Śledztwo stanęło, a po jakimś czasie egzemplarz należący do zmarłego zaginął. Prawie 60 lat później zaobserwowano, że na grobie mężczyzny ktoś zostawia kamienie i kwiaty. Nie zidentyfikowano kto, albo nie chciano zidentyfikować. W każdym razie, jeśli macie Państwo w domu tomik XII-wiecznego zbioru rubajatów, to może lepiej zastanowić się, nim go otworzycie. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękujemy i też życzymy wszystkiego najlepszego, mówiła Katarzyna Cygler. Odpowiem na pytanie, która z moich koleżanek redaktorek nie lubi utworu Dude Looks Like a Lady zespołu Aerosmith, dlatego że przysyłają Państwo swoje propozycje i najczęściej pojawia się imię i nazwisko Anna Gacek. Tego nie wiem, bo z Anną na ten temat nie rozmawiałem. Na pewno rozmawiałem z Ewą Lipowicz i Ewa powiedziała, że nie cierpi, kiedy to jest odtwarzane w radiu. To tyle tytułem wyjaśnienia, a jeśli ktoś lubi Ozziego Osborne, to teraz 4 minuty. I'm